أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة هود دا تلسم آيات تخشرو قلت سجل وشتم آيات بان وذر يدر دا جي ربط دا ما قبل سردادي شد كير درس دا پاي آيات چو فاغي كدا خبر مرويلة شد كافر او دا مؤمن حال ندي سر برابر دا مؤمن حال دادي شد آغا دا مخدري دلائل پراتجي دا جدروس رو دلائل وزكار اخلي اول دليل قرآن دي خوما من قرآن تغوش نيسي ده قرآن هر آيات ده پار مكمل دليل برهان دو ام شيء شاهد بيه ده جه برهان اصر ورسره ده اغا شاهد برته ده اغا برهان ده ذاته سخوه چه اغا اعجاز ده قرآن ده قرآن پخبل زان که دليل ده معجز ام ده معجز ده ده کتسوك براوي او تبه اوز ده آياتو خبر پرواش نيسي آياتون نعوز بلا ده چاويل چه ده خداي کلام ده قرآن اعجاز پروتي او در قامت پروتي چ ورلانه خو یو دوه آیات خیر جوړ کړي چې په ګرد نړۍ کې په ګرد دنیا کې د قران کریم د یو آیات مقابله خلک نس کوي چې جوړ کړي دا لفظي اعجاز دی، دا نظم اعجاز دی. نو خو مرهم دار د خدای پاک کلام دی، دا شاهد یو شاهد لا بل امر سره دی چې تر قران د مخه درګه د موسی علیه صلوات و سلام کتاب تورات په هغه کې دغه قرآن صداقت ذکر شوی و چې دغسې په آخره زمانه کې نبی پیدا کیږي، پر هغه به دغسې کتاب چې نازلیږي قرآن ورته ویل کیږي، فرقان ورته ویل کیږي. نو دا درې دلایل، دا درې برهانه، دا د مؤمن و مخته پراته دي او ایمان یې پر راوړی دی د دې درو دلایلو په رڼا کې. ول نو دغه کسان د هغو سره برابر دي چې د دغو درو دلایلو څه کار نه اخلي په کافر، ول دا کله سره برابر دي؟ آیات کسیس پیج افمن کان علی بینه پرون موضوعل د آخري آیات، ول دا نو چې دغسې دلایلو څه کار اخلي دا کافر سره برابر دي؟ خو نه دي. نو د دوی د حالاتو عدم مساوات پرون بیان سوی د نن په درس کې چې موږ اوس وایو انشاءالله، په دې کې به د دغه مؤمن و د کافر عدم مساوات په نتیجه کې چې په نتیجه کې موږ سره برابر یو دوزخ ته ځي نتیجه دوزخ راوځي د بل جنت ته ځي نتیجه جنت راوځي لکه حالات چې نه دي برابر دا یو دونه بسیر دی چې درو د لایو څخه کار اخلي دا بل دغه نه چمبل دی د دلیل کار نه اخلي منکر دی چې په لکه قدم لاینه دا چې په لکه قدم لاینه دغه کار دی الله ویل کله دلته سره برابر نه دي حالت نتیجه او انجام هم نه دي برابر سره بیا په فضا پای کې مثال برابر پیښ کې شنو نه دي برابر نو څنګه دي برابر او د کړوند دی بنا دغه سپار کې دي سره ته یو چې سترګوري بل چړو نه دا سره برابر یو چې کړنی یو چې سم نه اور دا سره برابر کې ته دی دغه مثال دی نو اوس د عدم مساوات په جزا کې به یعنی ورته ګوري ومن هر هغه څوک الله و ومن څوک دی اظلم و ډیر ظالم ومن څوک دی اظلم و ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې دی غوټه کوي علی الله پر الله باندې کذب دروغ تر دغه بنو ظالم څوک چې په الله پر دروغ غوټه کوي نو څنګه دروغ چې غوټه کوي هغه دروغ ده چې د الله د وحدانیت صفت نه مني دروغ چې غوټه کوي الله ته شریک ثابتي نو خدای دروغ چې غوټه کوي الله شریک لري نه په ذات کې لري نه په صفات کې لري دی به ظالم دا رقم یا په ذات کې صفات دغه شریک ورته پیدا کوي بل به دغه سي خدای مني که نور نه په صفات کړو مشرکان به خېډي دي چې د الله صفات او غیر ثابتې لکه د مثال په توګه چې الله عز وجل د کون په یکون په قدرت باندې ګرد کارونه سرته رسي دی دغه قدرت او بنده ته ثابت کی چې اسباب نه سده کارونه برکې بابا یو خو کرامت دی هغه جلا دی هغه جزئی دی یو وخت یو وخت کیږي الله خو د کون په کون د قدرت څخه ګرد عمر کار اخلي نو دغه ګرد عمر دا بل چاته نه ثابت کیږي الله عالم الغیب دی علم الغيب ده ارش علم ده الا سر و سر ده الا تغيب و شاهد گرد یو رقم ما و تاته یو شی غائب دی بل بیش دیره تحاضر دی الا پر طول خبر دی بنده تا ده علم ثابت کیش بنده تا با یه وقت یو کشف وسی ولی با یه کشف و توسی ناغو خو یه ورز دنو ارا رز دتا شان مر میر یه ولی ده یه وقت کشف و تصوی دی یه پیشن گو یه گرده چی دست گیر آقا آقا رکم بس و دا خواهی واجه زیاد مسئله ده علا وروش شواله دا آقا ولی تا واسه بر وقت پشتر نزینی وکر آقا بابا زمون این پخبر لکه تی چی نه پخبر یا دا اس پخبر پوس دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم سخو پشتر جبریل وکر باره قیمت که لدی باره زما استا پرک نست سره پا قیمت که لکه تی چی نه خبر زمون این خبر نو نبی علیه السلام علیم الغیب دی دا غسی صفات زینی زینی جهال و غیر لا تثابتی نو خدا شرک به صفات سنو نو دا سړی چې دا د په علاف څخه دروغ او ټکی مال یا د علاف وحدانیت کې دروغ شي وي آلات شریک ثابت یا په رسالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ شي وي څه معنی الله وایي دا زما رسول دی وایي نه دی نو په علاف څخه دروغ او ټکی دی دا د الله رسول نه دی یا د قران په حقانیت کې په علاف څخه دروغ وي الله وایي دا حق کلام یې زما د طرف څخه دی دی ته اله کده چې لري بعد الله د طرف څخه دا محمد په خپل جوړاو نه اعوذ بالله نو دا سړی چې دا درې قسم دروغ هم په توحید کې دروغ ګرځي ائمه په رسالت کې د پیغمبر ورګړي ائمه د قران په حقانیت کې ورګړي الله وایي تر دې بل ظالم خو ماته نه رمل مش دا دونه غټ ظالم دی دوغه نه غټ غټ ظلمونه کوي دوغه نه غټ خطرناک غلا کوي نو ومن ازلم او څوک دی ډیر ظالم می من تر هغه چا افترا چغټه کول کی علی الله پر الله کذبا د دروغ اولئک دع کسان چې دا غټه کول کی دا الله پاک په توحید او پر رسالت په حقایق کې دروغ غټه کول کی یو عرضون دی په دغه حیث چې دا افترا کی دی را وډان کیږي علی ربهم پر رب خپل خپل رب تر پیشیږي دغه سبه ملائکه را وځي چې دی خدا غږی چې په دنیا کې دغه کار کاوه په الله پسې دروغ په دا مسلو کې غوټه کول نو دی دغه دی دی برای پیش په سعر دغه دی چې څوک د چا حضور ته ودرې چې دی خو دغه دی اولئک دغه خلک دغه مفترین دغه غوټه کوونکي د دروغو یعرضون را وړاندې کیږي علی ربهم پر رب باندې د دوی هغه ته را پیشیږي نو چې را پیش شو بره به څه کیږي ویقول الاشهاد ویقولون وبوی الاشهاد شاهدان دوه شاهدان خو د انسان سره خپل ملایکه دي چې ورسره د هغه حافظه ملایکه نه دي کرامي کاتبن دغه به بل هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام چې ودي امت ته راپاسه ورسي و راسته ورسي و دا نبیان بل علما دي مؤمنین دي دغه ګرده به د شاهدانو په توګه ودرې چې ده دغه رقم کور نو چې ملایک شاهدي پر ادا کړي انبیا یې پر ادا کړي دا صالح مؤمنان یې پر ادا کړي د ده پر دغه جرم باندې نو بره به د ده څه آي چې دوه شاهدان په شریعت کې پیش خبر اخلاص پر ده به د خدای مخلوق انبیا شاهدان کوي ویقول وبوی الاشهاد شاهدان چې هغه نو د ملائکه دي یا انبیا دي یا د نور مؤمنان دي څنګه وایي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم چې موږ شاهدانو چې هؤلاء دغه خلک الذين دي اغا وكذبوا شدي درواغ وإلى على ربهم بالرب دي فرقس درواغ وشكور ألا تبي ذا ملايكة ورلوني كوالا يا بي عزير عليه السلام ويسح عليه السلام بيور زامن كوالا تدا قسم سخ نوري خبري مبارا بايدي خو أغا دي شدرواغ پر ألا وير ألا خبر دار داغا ملايكة وأشهاد برا إعلان بسيوكي شا اي قرد يا واوري لعنة الله على الظالمين لعنة الله لعنت ألا دي لعنت ألا ذا رحمة جيري وقل دادا الله پاک ته طرف سج لعنت وی پرچا على الظالمين پر دغه سي ظالمان ستا دو نزل مو کی چې د الله په خدای کی ظلم کوي دا غب سي در وخت لري د نبی ارسل پر رسالت کې کوي د قران په حقانيت کې کوي نو دغه اشهاد یې په خو هغه وای چې دی خدای دې چې در وخت وي ورسته بار وای چې اي ګرد اهلي د محشر کې چې راځم ما د حساب کتاب شي کې وګور دته بار چې اي خبر در لعنت کې وي د الله پاک ته طرف پر دغه سي ظالمان څنګه ظالمان چې کوم کار کوي الذين هغ ظالمان يصدون شدي خلق مرا منع كوي عن سبيل الله دلار سخد الله پاك خپل خو کافر دي کافر دي د بل چا د پارم د گمراهي اسباب جوړيم کدا اس په خبره پوسول ک په دغه اسلامي هوا دو کې اکثر حکمرانان دغه درجه ته رسیدي خپل خو عقیده نه لري چې نه لري د داخپل رایت د پاره چې دی په کوی چې د مؤمنان دي او غوتم د کفر اسباب برابرې خلق پروي د کفر او خاطه سیدی سم دلشته نور که شکلی چه کافر سه اسباب دسی ورته برابری چه اصلاحی اوتومات کافر سه پخپله نو دایه ده ده کم کار سه صد عن سبیل الله ده الله لاری تا ده منور اچی چه ده الله لاری تا خلق ده دلتا بندور تا وحالی دلتا بندور تا وحالی دلتا بندور تا وحالی خلقو تا پر جن عمل گران کده اغه بار په ځام سره چې مؤمن یا عقیده لري بار او وسو کوم د ګرد ملک مقابله وکړي خو په جن عمل نکیش که په بیع او شراء کې کایم د اسلام په قانون نه درڅ کی عبادت په اسلام په قانون نه سيز نکول دا غره کایم نو صد سيز دک الذين اغه ظالمان يصدون چې دي خلق را منع کوي عن سبيل الله اذا الا فاق ذا لارزق ويبغون او دي طلبوي هدا غلاره د الله عوجا کجه کژه دغه د تسې وګوري ټلویزیونونه او موبایلونه او دغه فیسبوک ګرده په دغه باندې اختاجي خلګي ورته چې نه وویل د اسلام په جامه کې اره آیات جلا جلا لکی ورته دا دوری کدا دوری که خلګو چې دیس وس ښکارا کړ چې کوپر اسلام که سره پات نه سره دا اسلام دا رقم کې حیت چې هغه د کوپر قانون دی دغه رقم ورکشي چې په بعد څه فرق لري ژره خریل پروا نه لري د کاپر جامه غوسته پروا نه لري منسک جنه کا پروا نه لري کدای اس په خبره پویږي دغه شیان داخل وته دغه رقم کې هغه د الله لار ورته کوي د کوپر لار چې دغه ورته سموي په اسلام کې شبهات پیدا کی د ټوله داس پر دغه بنا دی چې قران کریم کې تعارض راو بس دا دغه صدا د حجسونه سره خراب بره خلګریان چې دا وسنګ کین لکري دا وسه خلق سره یې کړ خو دغه رقم دی دوام لایان په جبه نه سره پیژدای قران کریم په بغل کې دا بل په بغل کې هغه سره په ځم سره یې چې خدای بندگان خدای ما یتونه وای دا ما یتونه وای نو دا دې دوه خبرې چې سره ټکر دي قران هم سره ټکر دي خدای سره ټکر دي خدای دا رقم کې برای مخلوق په ځم شهريان کړی دي الله وایي چې دغه کار بل کوي او یا بغونه او دې طلبوي ها دغه لار ده الله عوجا کژه کژه څه منه کجی په کښې راباسي شکوک شبهات په کښې راباسي چې اسړی بهاریازي چې اوس په دغه زه ایمان راوړه وهم بالاخره هم کافرون وهم دی بالاخره پر اخرت باندې وهم دی کافرون کفر کوونکي چې اخرت هم نه مني دا اخرت خبر هم خلکو ته داسې ساده کې چې بس درته چې دا ښه زندگی وسي اخرت و جنت و دوزخ پر هغه باندې خاندي درته دا رقم کې دغه کارونه چې کوي نو پر دغه ظالمانو چې د الله لعنت کې د اشهاد دغه اعلان بره په دا ورځ د قیامت کې چې د الله لعنت پر ظالمانو وي کوم ظالمان چې دغه کارونه دي صد عن سبیل الله کوي دا یو خلق دا منع کی او په سبیل الله کی کجی را باسی کجی چه منع شکوک و شبهات خلقو تا پیدا کی دا قرآن کریم اغا حقانیت ورطا ضعیف کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث زخیره ورطا دا غا رکم کی وز گوا کی سلی چه دا غا دا عام خلق وز دا پیکر کی چیر دا نبی علیہ السلام حدیث رو کنو دیر سی و یو سل دانی بی خدا نور گرد دی سر گو دا ضعیف دی دا کم زور دی دا پلانی دی وسط پیچری مرد سب اللہ خست دی چه ارشی ستا دا دماغ خلاف بس اغا ضعیف دی ارشی چې تاسو پر دماغ او شاوات نو برابر هغه حدیث ته د بینه څخه باسه د عوج کجوار دي چې په ثابتې او پر اخرت خو نو کافر دي سم دم څنګه مر کړی فسینا الله عز وجل تر دا غزا اعلان د چاو دا د اشهاد اعلان وشد دی په اړه کې پر ز قیامت کې الا وین اولای ک دغه خلق چې دی دغه کارونه کې لم یکونو دی نجی معجزین عاجز کوونکی الله عز وجل پتیشت سره په ارض پمزکه کې دغه سړی چې بیا الله پاک عذاب ورکوي دی داسې نشي کولی چې په مځکه کې به وغورځېږي لکه د دې چې سړی د حکومت توري شي بره وغورځېږي فراره شي حکومت بره نو اعلان وکړي چې فرار هونې مې کامیاب وکړه اخلاص بره نو هغه کامیاب شو ته ناکامه شوې که داسې به خبر کوي حکومتونه نه دي په دا خبرو په دې شیانو کې چې یو مجرم پټوي خدی اعلان هم بېرته دی کوي چې فرار هونې مې کامیاب وکړه د الله پاک وایي زما مجرم داسې نشي کېدلی چې فرار هونې مې کامیاب وکړه دا ولاړ ولاکسي الله وایي ځې نشي که داسې په خبره پوهې معجز دغه دی چې کوم څوک یې په تلاش پسي دی پراره سي ځان وکاږي بر هغه ورته عاجز شي دا وزه چیرې پیدا کړه دا اوس په نغه هم ننوتي دا اوس په یو کور کې پټتي دا و غره ته وختي چې الله وایي دی زما سختی نشي اولئکه دغه خلک چې دغه کارونه کوي لم یکونو دوی نه دي معجزینو عاجزه کوونکي په تیښته سره د الله پاک في الارض فم زکه کی دی فم زکه کی تیښته وکي او الله دې ورته عاجز سي دی بهر نه پیدا کیږي او ځای دې پټ دا کار خو نشي کولی نو خو راځي ګرفتار کیږي که ته وایې چې ګرفتاره سي خو داسې کومه کیا لري وربسې د الله سره په زور خلاص الله وایي دا کار هم نه کیږي وما کانه نشته لهم دوی لره من دون الله ما سوا د الله څخه من اولیاء دوستان دی د الله څخه ما سوا نور دوستان نه لري چې هغه دې راشي په زور دې خلاص کړي گای خو مجرم چی ما رو تشتی جو حکومت ورته عاجز سی وایزی چیر پیدا کسوس گای مجرم حکومت گرفتار کی مگر یو بل غټ وزیر هغه تندر فیلاک غلط چی وسګر دی لکی خود وزیرانو سره لاست تندر فرقی خنی ولې چې هغه چې ونه سی هغه وای وای وای د وظیفې سی مجر کی برای دی لکی هغه سترګ ورته سره کی الله په دې دربار کې دا کارم نه چي چې د دې الله سما سی نور غټ دوستان پیدا کی د الله څخه اخلاص کی نو څو لارې پر وتړلې گای غل کامیاب کیږي په تیښته کې الله وي دا کامیابی نس حاصل ولې گای چې غل گرفتار شي د دې کومکی پیدا کی چې په زور اخلاص یې راوي د دواړې نه کیږي نو چې هم الله پاک ته په لاس ورزی ورته حاضر یې او هم الله قادر مطلق دی مقابله سوخ د سکول منا جزاء ته اماده ته ته په جزاء در کول کیږي مجرم ش و ما کان نست لهم دیل ر من دون الله ما سوا د الله څخه من اولیاء هیڅ دوستانو مددګاران نو څه به کیږي یغضاعفو د چنده کول کیږي لهم دیل ر العذاب عذاب فبانو عذاب دی ورته چنده کوي و هم د خو یو خپل ګمرایي د چ کوي بل کوشش دا و خدای لاره کې کژوالی را ایستي نور خلک هم ځنه منع کوله نو د بل ګنای هم په غاړه ده یو خې خپل ګمرایي د چ کړي ده بلد څه ده چې د بل د ګناه د پاره د سبب څخه بلکې د حق لار ډاب کړل نو دا هغه ګناه وه چې د پغاړه سول دا نه مانه چې هغه نو ګناهکار نه دي لکه په سبب کې چې موږ ثواب ګټو برای امور پلار ته د عمل ثواب وګټو نو زموږ په کمیږي خو نه کمیږي خو هغه ته موږ سیر ست اثر امسته دغه چې بل کس چې د په خپل ګمرا سوی دي هغه خو خپل د ګمرې ګناه وړي چې وړي د هغه ګناه چې څونه کوي دیم په شریک مثال به موږ وایو وای چې په ځمکه کې چې هر وخت نه حق قتل کیږي تر قیامت پورې د آدم علیه صلوات و سلام دوی قابل په شریک دي وجه د قتل بنیاد اول چای شي دي خدای شي دي خدای خپل ورور مرګ نو چې پر دنیا هر څو زره قتل کیږي و نه حق قتل نه یاد و ما و غو نه قدر دی و یو قتل دغه جزا و چاته رسید د آدم علیه السلام دوی قابل تر رسید ول خدای د جه سبب څخه چې قتل ور وشه او د لار د کښه شو نو دغه سړی چې نور خلک و گمراهی ته پری وی د اوغه سړی د گمراهی و غو نه قدر عذاب و ته مالو کې نو زکه یغضاعفو د چند ور کول کیږي نسبت و نور خلکو ته چې بل چاته عذاب ور کول کیږي دغه یک چند دی د دغه خود چند دی خو وی ګو ای وکړي خپل ام ګناه بل د ګناه لپاره سبب دي نو د چند کیر دي در عذاب ما كانوا يستطيعون السمع علاوه ما كانوا دي نو د چند دي عذاب د جواز ما كانوا دي خو نو د ډیر نفرت څخه يستطيعون چې دي طاقت لرلو لپاره السمع د اوریدو خود د اوریدو طاقت نه درلودي ولې نه درلودي نفرت یې ځنی کیږي انا مانه چې غوژونه خراب غوژونه خې جوړ و خو د ده نفرت کېدی د کلام الله څخه نو طاقت ته سمعی نه درلودی بدل مانی اور بجې دی چې دی ورته کې سوی الله خو یې دغه جرم و چې تاسو ما د قران سره د حساسیت ولې درلودی چې د ډولو د دمامې ژغ ارزای واوري الله ته تعذیر دینګ نه در باندې غمیش که د قران کریم د خبره پر د باندې غمیش نو دی د ورېدو توان نه لري دا ورېدو توان چې نه لري ولې نه لري غواشه کار نه کوي کایې خو نه پرت واځي نه پرت اخستی دی ما كانوا دي نو يستطيعون شديد طاقت ولدي د زیاتنه پرت خاطر السمع د اوریدو د اوریدو طاقت نه و بزر کې دغه نه پرت قران سخت کړي فسي و ما كانوا دي نو د ډیر عناد د وجه يبصرون شديد وویني لار د حق د حق د لار سره دغه س عناد در لودي چې سړي چې پستور ګوروندي نه ویني کني حق حقیقت لا وس خلق نه ویني خو ګرځي ویني خدای عنادګر دی چې په ماز د ملا نوم واورید چې د سیمش کن ضرورت کړی وای خو عناد یې خصوص په چې پتا څه کړی دا ته تاوان رسول دی نو ول خو البته پټ دی وای وای د زما د ټول تقاضا او خلاف دی مولیسا زما چې کوم شهوانی تقاضا وی دی د دغه ګردو دی چې دی د قران چې دی بین د خصما یې وای زما یې شهوات له ولا کرا پر کړی خونه می جنا تور لکی نیمه شراب تور لکی ګرد د شاندې بد وای چاجی کوم هغه ګرد د بد وای ان دوی څه چل کی بار د لای حق نه ویني خو عناد واخستی عناد ګر نه دوه نفر چې په بغض عناد کې سره واقعي سي بار د جې ور حق ګرد خلق وای چې مړي خو سي خبره کوي یا دې در یا نه چې علاوه نو د دې دغه بل عیب دغه دي چې د نه پرته خاطر د اورېدو توان نه لري د قران کریم او د زیات عناد د وجه څخه د لیدو توان نه لري چې د حق لار وې نه شاتي ورته بیان د دوه صفات ته ذکر کړل ما کانو دی نه وي استطيعون چې طاقت کې ودر السمع د اورېدو د زیات نه پرته وجه و ما کانو دی نه وي بصرون چې دوی دی وویني چې لار د حق د څخه خاطر د عناد د وجه چې په زړه کې دغه سړي عناد پروت اولئک الذين خسروا انفسهم الله وینو اولایک دغه کسان چې دغه سکیه دغه ظالمان چې د سره ته سبق را شروع شو خدای چې تر وغونه تړي د الذين اغه خلق دي خسرو شدي تاوانی کړی انفسهم خپل ځانونه خپل ځان په خپل تاوانی کړی دي په دغه کردار دی بل ته تاوان نه رسي کبل گمراهی خو می به تاوان ته رسید د عذاب د چنده کې د خپل گمراهی يم دي د بل ام دي که یوازې گمراهی کې بل نه گمراهی خو می تاوان ته رسید خدای د رخ عذاب پر د بلیږي که پر بل چا بلی په خپل پر د بلیږي اولئک دا خلق الذين هاغد خسروا شدي تاوانيان كلي انفسهم خپل ځانونه دا یو وغضل عنهم ما كانوا يفترون وغضل او رکسوي ورکبس عنهم د دې څخه ما هغه شیان كانوا چې دوی يفترون غټه کوله په علاپس د چې د الله سره کوم شریکان غټه کول عبادت الله حق بل چې کوبره د دې ځمانه سرت کې الله دې دلته د ولا ولا کوي چې هغه به راضي د الله په مقابله کې به دریج بره به د اخلاصي د دار له ولا کوکی لکه اسره چې چاته وای بیا پر ورور ځخ کوک اره بنده پیشه د بیا پر ورور ځخ کوا اره ورځ ته وای صبر خوش باور یا بر چې در تل شته ته وای بر چې ورځ یو مسله پیشته چې ورسه پر ورور چې ځخ وکي ورور ته دغه کارونه په ورځ ور پیشي فرمان چې ته پرون وی یو نو یو لا کوي خو دار کم نو دغه د دې دغه پټ پټ معبودان دا غلط غلط معبودان الله وي دا یو د تحذیری بیا نو کی پر ځای د ضرورت باندې چې به غویې را روان دی به د الله څخه خلاصي کې د غویې عبادت کړي یا به د مثال په تور قبر والا را روان ولي چې دا کافر به خلاصي ولي د کفار شفاعت کوي هغه خود د مؤمن غي کې چې کافر سوې نه وي نو دا چې د کفر در حسره حدا رسول الله ولکه یا نبی شفاعت وکي یا ولي وکي یا ملائکه وکي یا املا وکي یا شهید دا ګرد چې دا شفاعتونه چکیږي دا خو دا چاغه کیږي د ګناهکار مؤمن دا کیږي چې پر ایمان خو مړ وی ایمان د لاس نه یو کړ انور نو په ګناه کې غټه دي د ورځې په سلا پر وته لید الله او زیاد ورځ ته بیا خود به انبیا راسي چې الله پاک را معاف کړه صاحب قالا بقبول حفاظ براسي شهدا براسي دي مثال په تور د قران نور عالمان براسي شفاعت وکي د کافر د پاره نه کیږي او نه حاضرې شو غضل رتب سعانهم جدي سخماغه كانوا شدي يفترون غوتا كولا كولا فدرواغ باني فالا عز وجل بسنو لا جرم انهم انجام والسرى ووتي لا جرم انه خاما خا انهم بشك دي في الاخره فاخرتهم دي الاخسرون تاواني انجا الا وينو في سرى بس لا سلام بخلاصة دا قرد اياتورا ويسج دا وسمو جوالا شو خلاصة دا غش فاخرتك دي تاواني دي دا قرد مخولاك ويني لا جرم لا جرم سمان يعني لا خاما خا لازما انهم بشك دي في الاخره في اخرت هم دي الاخسرون دي تاوان يعني غت نسي دل تر دغه ځای پر د کافر انجام بیان کی انجام پر چی شو دي هم الاخسرون باندې ودی دي تاوان دي نو خو موږ د دې دوار په انجام کې عدم مساوات بیان شي د کافر او د مؤمن انجام نه دي برابر د مؤمن انجام مس بیان ان الذين بشك اغ خلق امنوا چې غو به ایمان راوړي اول د عقیده اصلاح کړی د ایمان هغه فهمنت بلا کې چې کوم شیان ذکر سیوی دي پروغه واقعي ایمان را وړي پروغه باندې هغه د زړه باور دی یا وعمل الصالحات او د ایمان سره سره عمل کړی الصالحات د شو شو کارو نو ایمان چرایوري ورسته ور شو کارو ته ملابس وتر کوي د دوا واخبطوا الی ربهم ترین د دی واخبطوا دی عاجز کړي وی الی ربهم وربته دی دا یغه د زړه کیفیت علاوه بیان کی چې خو ایمان دی چې په دې خو انسان مکلف دی دی بل اعمال صالحه چې په دې کې بنوافل او واجبات پر ذکر د پکې کراسي یی به انسان خپل د زړه کیفیت هغه به انکسار او عجز انكسار او عجز دا یو څوک غي غي عبادت کې د عبادت ته لاس د خدای بنده متکبر شي بار کدا اس په خبره پوهیږي د عبادت د لاري خپل د عبادت ته وجه د متکبر شي د نور خلک ګرد په دماغ کې حیوانات ورته معلومي چې معنا ته نو دی ورته نو زما شان وګر خو شوفه چې بابا ته نو څوک ویږي خو د الله تعالی چې څنګه حق بندگی د زره مده ولاکه کړی چ ارسونه وکي وکي وکي وکي وکي وکي څل ځان درته لوړ معلومیږي علاوه چې دغه ګردو د ایمان سره د اعمال صالحه او سره عجز ور سره ځان پرغه سره بیر الله پاک ته مجرم وو د الله پر بندگانو ځان لوړ نه بو تبلیغان څنګه وایي اصل اساس دا دی چې بل برګنه ځان کوز بس دغه اساس خبره د الله پاک دلته وایي چې بل برګنه بل مؤمن در ځان شبل چې را د ولاد ما کوشش کړی دی د ډیر عبادت کړی اگر چې ته په ظاهر در ځان کم بوجه خو ته به دغه څه وایي چې زه در دک شته ته به دا وایي چې ګرد مؤمنان تر ما د مخه دی په عبادت کې یاره خو زه پاته یم او کسری دا جوغا په سر کې جګه کړل چې یاره ما خو داسې مرټۍ والی دي دا رقم عبادات مې کړی دي دین څه کړی دي د انسان بیرته ګمراه کېږي دا د ایمان درلول دی دا د اعمال صالحه کړي خو هلته کبر په دې کې رالی الله دا د کبر ماده په انسان کې نه خوښي څه ورته وایي و اخبطو او دی عاجزي کړی وي الا ربي مخبند راکړه بیا هم ځان الله ته محتاج بوي اولئک اصحاب الجنه اولئک دغه خلق چې بیا دي انجامه چی شو اصحاب الجنه دا خویندان د جنت دي دا نور خلق څنګه وکړم پای چی شو هم الاخسرون هغه تاوانیان دغه چې دا ایمان عمل صالح او دا عاجزی چې لري دا نه به اصحاب الجنه خویندان د جنت په جنت کې به د څو مرده پاري علاوه هم فيها خالدون دا مشه نه جنت دا بیا د کرایې کور نه دي چې برای جواب راکړي هم دی فيها په دغه جنت کې خالدون همیشه نه د ګرد مرده پاري نو د دوی انجام د دواړو د بیان شو د کافر انجام خسران او تاوان شو د مؤمن انجام چې دی هغه فوز او فلاح شو له دخول فی الجنه هغه د انجام او پایس دغه جزاء دغه سو معنا جزاء بدلی ته ویل کیږي چې تاوانی د جبل جزاء دغه سو له چې جنت دی معنا جزاء هغه ثواب او بدله وزنه یو مثال پیشی دا مثال هم خلقو ته توضیح بره ورورقی چې دی خبري مثال پیش کړه الله په دې پای کې چې دا دواړه انجام بیان کړه برای مختصر مثال پیشی چې بره نور هم په پیږي شز هم په پیږي الله دې سم مثال وای مثل الفريقين مثال د مثال د دوه دوه فرقو د دغه دوه ډلو فريقين تسنې د فرقه د دوه دوه ډلو چې واده مؤمن د بل د کافر د مثال څنګه دی کل اعما والاصم لکه دړاندو د کانه دا یو سړی دی امړوند دی امکون دی انسان چې د بل څخه استهدا اخلي په دوه طریقې اخستلی شي یو د غوږ لار ده چې انسان په غوږ شي واوري بل د سترګو لار ده وس که انسان یې واځي کون وي په سترګو به اشاره ورته وکړي اوري خو نه باندې ورته لاس داس داس کې لار ورشه ام اخسته کولی شي کړوند غوږ خلاص نو به بره غوږ درته ونه شي په خبرو به پوکي چې امه د غوږ سره ټپ امه د سترګو د ټپ وسته پکې برخ نه خلک وی لس روټی دی خو نور په غوښ چناری پر وکینې اور په سترګو چې توسې شاري ورته کې خو سترګې کار نه کوي نو یو سړی چې اعما او اسم ام روندی ام کون په خبر خو یې دا یو سړی بل والبصير والسمع او بل بصير دی لیدونکې دی سمع او ریدونکې دی نو سمع او بصير چې امه غوښ کار کوي امه بصر او سترګې کار کوي د جې سړي څخه بلار ورکسي خو په سترګو چې د استاد اشاره څه کار اخلي امنا دي لار پیدا کی سترګم کار کوي غوږم دوه ټلیفون یې د دماغ سره فعال دي د سترګو ټلیفون فعال دي دماغ ته لار ورشي امه د غوږ ټلیفون فعال دي دماغ ته لار شي نو دغه دوه نفر چې یو د کوموالی او د رندوالی صفات پکښی کې کوم وروندی دا یو سړی شته دا کافر و چې کافر په باره کې حلال ته نو ویل د شي ولا چې ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نو خدغه معنی چې نه غوږ کار کاوه ولغژن ورته نیست نه سترګو کار کاوه چې د حق لار ویل ته مخ کې تیر وسو نو خود الا برابر دي مثال دي لکه دړاندو او د کانړه دا یو سړی وس والبصير والسميع مؤمن خو چې مال چې د غوښ د قران او د پیغمبر خبري اوریدلې هغه د په غوښ په ځړ کې څنګه وځي یا یې په سترګو د مثال تر د حق لار دغه دل چې د خلک د منځونو کې حجونه کې روزي کې دایني ول نو خدای هغه د سترګو سم کار اخته د غوښ نو دای ام سترګو ورسو مؤمن او هم غوښ ورسو باکي اورینو هل یستویان مثلا هل یستویان ایا برابر دي الله پاک دغه دوه مثلا مثال کی استفهام انکاری دي بابا نه دي چی برابر انکاری استفهام کوي څه وس دي چې د افساس پښتنه کوي دا نه چې لار ورکه ده د افساس پښتنه کوي چې جواب انکاری دي لکه سره چې وس افشات وای د مثال په تو برای خر انسان یو رقم دي نو خر څوک جواب ورته کوي یا امن وزده دا پشتنه نکی چنه پا پاییجی چه خارو انسان یو رکم جرایویشه انکار کی دا که دایس پا خبره پوست بی لکه یو سره بد دی بل بیاشه دی براوی داو دانو سر برابر جی خونه جی برابر نو الان دا غصه حل یستوی یعنی ایا برابر جی دا غدوا مسلن پا مثال که زمادر تا پیش کرد چی سه جواب را که علاو اینو خوکر دا پاییج بجا خبره چه برابر نجی افلا تذکرو افلا تذکر ایا تیس دوغنه تذکر و پند ناخلی دوغنه نا پایی چه دغسی بدر تروشان نکره چه دا یو سره لکرون دو کن دا بل سره لکر چه واجه اوریم بی ام شنوای ام بینای دواری دا دو برابر جی پا دغا خبر خلو کشنه پایی جد دلتا لام ستاد تذکر ستاد ماخ کار نکی پا دا پای کور خبر پر دغا خاتم اسو افلا تذکرون افلا ایا نو نه تذکرون تیس پند داخلی پیکر نه پکش کی وی پرداغ کار بنیل اما نه نسی پیدا لخ بیلکل پیدا لیسی دلت نو چی بیادی گوره دادوان پاره چه سرکشه شد لف نشر مرتبه وکی دا یو سرای چی دی اعما روند ام دی او اسم کن هم دی نو اعما چی دی دا یو سپت پده که زی کرس ابل سرای چی بیادی اغا بسیری زکر کی بسیری زده دا اعما دیلت اعما وارده واره زکر سو الکیم دا ابل سرای اغا اول سپت چی ده زده اغای وارده واره زکر کی که دایس پا خبر پوست دا اغا دو سپت دا رندوالی و دا کنوالی اغا نور دو سپت چی اغا اولی دا جه دا اول زدی اغا دو امی دا جه دا دو ام زدی بارون بارا شش پوی کش لوف و نشر مرتب شانی دلتا جی مجمال کم ذکر که پازد که جیم اغا شان اول دوار ذکر کرل اعما وار دوار ذکر سوی دی دا اول سلیم بسر وار دوار ذکر سوی دی پس یه دلتا اصم چو کن دی دا دو امار ذکر سوی دی دا اغا زد اول تا پا اغا بل سلیم اصمیع اغا ماغ دی دو امار ذکر سوی دی نو خلاصا دا خبری دا چی پا داغ آیاتی کریمه که چی دی اللہ و تعالی دا دی تا پار یو مثال و نمونه پیش کرد برای نمونه دا غ رکم جدا یو دا غ سو اول دا غ رکم سو پا پای که داول چی وست ممجم آخ کار نکی وستم نپا پایجی ولی نپایجی الحمدلله چی کپر و مؤمن نسی سر برابر که دلی دا مؤمن فای چی دی کامیابی ده دا سر اول دوار خود با شفاعت که دا یو چاره چی داخل ویسی اللہ و تعالی بیا شفاعت قبول که دا او را بخلاسی کوار هم سی خو پای جنت دی جنت بیر ترازی که نرد دا کپر پای خسران دی نو اللہ عز و جل دی مج او مج اولادون دا کپر صفحه وسی اللہ و تعالی اول توفیق را که چی گناه و نو که گناه بل پردوز شیطان را سرائی ایمان صفحه مجالا نجلا که ایمان دا اسی قطع سرمایه دا و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.